ręce, więcej dymu. Jeśli czujesz to sercem, zdrówko leci buch. Wiesz co się kruszy ziom, ciągle mimimy plon. Zapierlamy nosą, napierlamy rap, nie tani pop. Lepiej palce, znów płonie krusz. To leci dla moich ludzi, dla zagubionych dusz. Cały sobą to koń, gandzia, mafia, czempion. Zapierlamy prosto tam, gdzie leczy nas zielona woń. Szalone kolabo, GM, bierz i testuj. To wciąga jak ćwiczeń, ciąga jak i przestój. My ciągle kruszymy liść to w milionach, nie setkach. My ciągle kreślimy drobnym makiem już hektar. Nie żadna sekta, normalne chłopaki. Ciągle śledzimy marzenia, by wyrwać się z pataki. Te bydlaki chcą do paki nas zabijać, zagrama. My sobie chcemy tylko zajarać. Nie powiemy nigdy stop, dobrze wiesz co kochamy. Zobacz tych ludzi za nami, nie jesteśmy sami. Razem po tej samej stronie barykady, gdzie wielkie logo gandzi mam tu za plecami. W waszą stronę ten statek nie zatonie. Wiesz co tu płonie, a ja leżę i mam koniec. Ty też tak zrób, usiądź czasem na dupę. Słońce świeci nad nami i za to kocham moją grupę. Miej górę ręce, więcej dymu. Jeśli czujesz to sercem, zdrówko leci buch. Wiesz co się kruszy ziom, ciągle mimimy plon. Zapierlamy nosą, napierlamy rap, nie tani pop. Lepiej palce, znów płonie krusz. To leci dla moich ludzi, dla zagubionych dusz. Cały sobą to koń, gandzia, mafia, czempion. Zapierlamy prosto tam, gdzie leczy nas zielona woń. Ja wiem co się pali, ty wiesz co się kruszy. Czym byłby hip-hop, gdyby nie miał duszy. Ze mną jest tutaj Kali, Sema też o czym mruży. Ona ocami na fali, jak słońce po burzy. Skręć trzeba zakurzyć, witamy kolejne miasto. Wjeżdżamy o północy, a wracamy kiedy jasno. Pada jedno hasło i znowu kruszy się. No bo co może robić innego drużyna GM. Masz tu bity, rymy, traki, ciuchy najlepszej marki. Masz tu ludzi, którzy w razie był wezmą ciebie na barki. Robimy to od lat, nie dziw się więc, że masz siarki. Przeleciał czas u szmat, nigdy nie kruszymy parchy. Gardy wokal nie odbicia, leć od nakładu pracy. I wiem, że jeśli wytrwam w tym, to będzie tacy. Masz tu pierwsze ligi graczy, wypadałoby zaznaczyć. Gandzia, mafia, GMB, nie tylko dla palaczy. Unieś górę ręce, więcej dymu. Jeśli czujesz to sercem, zdrówko leci buch. Wiesz co się kruszy ziom, ciągle mimimy plon. Zapierlamy nosą, napierlamy rap, nie tani pop. Lepiej palce, znów płonie krusz. To leci dla moich ludzi, dla zagubionych dusz. Cały sobą to koń, gandzia, mafia, czempion. Zapierlamy prosto tam, gdzie leczy nas zielona woń. Gandzia, gandzia, gandzia, gandzia. Ona daje mi moc, ona daje mi oddychać. Mafia, mafia, mafia, mafia. Tak tam mów, bo palaczy chcą zamykać. Gandzia, gandzia, gandzia, gandzia. Wiesz co się kruszy i już cieszy się Micha. Mafia, mafia, mafia, mafia. Pamiętaj dobrze, skitraj, bo przypał. Dobrze wiesz co się kruszy, w duszy gra mi ta muzyka. To bazam na uszy i z głośnika GMBika. Witam spokoju siła, w naboju słowa moc, gdzie mnie w rymach przemycam ten klimat, który siedzi we mnie. Nawijam, na przekór wrogom, zostaję sobą. Zwijam z załogą, tańcząc uliczne bogo. Szarańczą, kruszę srogo, patrzę w oczy, a nie w logo. Z głową do góry, ponad chmury, idę swoją drogą. Hip-hop! Krzyczmy głośno razem, wyjazdy, koncerty i powroty nad ranem. To jest hip-hop i cała Polska jara. DJ Felix, THC i Ruby, gadzia, mafia. Więcej dymu, jeśli czujesz to sercem, zdrówko leci buch. Wiesz co się kruszy ziom, ciągle mimimy plon. Zapierlamy nosą, napierlamy rap, nie tani pop. Lepiej palce, znów płonie krusz. To leci dla moich ludzi, dla zagubionych dusz. Cały sobą to koń, gandzia, mafia, czempion. Zapierlamy prosto tam, gdzie leczy nas zielona woń. Unieś górę ręce, wiesz co się kruszy ziom. Rap nie tani pop. Gandzia, mafia, czempion. Wiesz co się kruszy ziom. Gandzia, mafia, czempion. Unieś górę ręce. Wiesz co się kruszy ziom, ta muzyka to gandzia, mafia. Wiesz co się kruszy ziom, ty też tak zrób. Gandzia, mafia, ty wiesz co się kruszy.